الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمد للہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی لائیو ملاقات کے مناظر انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس سلسلے میں دکھائیں گے. تو مدنی چینل کے اس لائیو ٹرانسمیشن کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. تو چند ہی لمحوں کے بعد وہ گھڑیاں آنے والی ہیں کہ جس میں انشاءاللہ عز و جل آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی انشاءاللہ نہ صرف زیارت کر پائیں گے بلکہ آپ کے وہ ملاقات کے مناظر دیکھیں گے. اسلامی بھائی جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ ماہ رمضان میں رہے, مدنی مذاکرے سنتے رہے, وقتاً فوقتاً سحری بھی آپ کے ساتھ کی, وہ بڑی بہترین یادیں ہیں, وہ بڑے ہی وہ پیارے انداز ہیں اور وہ دن کیسے بہترین گزرے ہیں کہ جو باپا کے ساتھ گزرے ہیں, امیر اہل سنت کے ساتھ گزرے ہیں. اور وہ اسلامی بھائی کہاں کہاں سے آئے تھے, کوئی پاکستان کے کسی شہر سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کسی شہر سے تعلق رکھتا ہے, دور و نزدیک سے آنے والے وہ اسلامی بھائی جو مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کرتے رہے. اور الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے. تو یوں وہ اسلامی بھائی جب نماز سیکھی, روزہ انہوں نے روزے کے احکام سیکھے, دیگر اعمال حسنہ انہوں نے یہاں سیکھے, اب یہ سارے کے سارے معاملات میٹھے اور پیارے اسلامی وہ یہاں سیکھتے رہے. بیسکلی یہ تھا کیا, 31 روزہ اجتماعی اعتکاف تھا اور یہ آخری عشرے کو بھی شامل تھا. آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے, آپ بھی جانتے ہیں, اور سنت اعتکاف میں الحمدللہ عزوجل دنیا بھر میں مسلمان اس اعتکاف کو کرتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی اجتماعی اعتکاف الحمدللہ عزوجل کرواتی ہے. اور اس میں کیا بہاریں ہوتی ہیں, کیا ہی اس کے اندر مزہ ہوتا ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو اعتکاف میں آ کر بیٹھتے ہیں, ان کو نہ صرف یہ کہ وہ اعتکاف کے 10 دنوں میں مسجد میں, جس طرح کے اعتکاف کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دھرنا ڈال لینا, بیٹھ جانا, وہ صرف مسجد میں بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ کیا, وہ مسجد میں آ کر قرآن سیکھتے ہیں, علم دین حاصل کرتے ہیں, نماز کا علم حاصل کرتے ہیں, روزے کا علم حاصل کرتے ہیں, اسی طرح دیگر علوم الحمدللہ عزوجل وہ حاصل کرتے رہتے ہیں. اور پھر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے اور مدنی مذاکروں سے مہکتے ہوئے بہترین اور پیارے پیارے مدنی پھول بھی حاصل کرتے رہتے ہیں. اور یہ اسلامی بھائی جب ان مدنی مذاکروں میں شریک رہتے ہیں تو الحمدللہ عزوجل ایک وقت آتا ہے کہ جب رمضان گزرتا چلا جاتا ہے, عشرہ رحمت آتا ہے, عشرہ مغفرت آتا ہے, عشرہ جہنم سے آزادی آتا ہے, اور یوں یہ ماہ جب اپنے اختتام کی طرف جاتا ہے تو عاشقان رمضان کا انداز بڑا انوکھا ہوتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے آج شام کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ افسردہ کیفیت, وہ ماہ رمضان کو الوداع کہنا, یہ عاشقان رمضان پر بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اور یہ کیفیت جب اسلامی بھائیوں میں جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈلیور ہوتی ہے, ان تک پہنچتی ہے, ان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, تو اب پھر ایک سما بن جاتا ہے. اب ایک نہیں, دو نہیں, بلکہ الحمدللہ عزوجل سینکڑوں اسلامی بھائی الوداعی جو محفل ہوتی ہے, ماہ رمضان کو الوداع کہنے والی جو محفل ہوتی ہے, خصوصاً آخری شب, یعنی جس طریقے سے آج کی جو شب گزری ہے, شام عصر سے مغرب کے جو مناظر ہیں, تو میٹھے پیارے اسلام بھائی اس میں کیا کیفیت تھی, باپا کا کیا انداز تھا, آپ نے ملاحظہ کیا, انشاءاللہ ہم وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے. ابھی الحمدللہ عزوجل خوشی کی بات یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں کہ الحمدللہ عزوجل باپا دیکھیں ملاقات فرما رہے ہیں, اور اسلامی بھائیوں کی وہ تعداد یا وہ اسلامی بھائی ملاقات کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے اچھی اچھی نیتیں اور مدنی تحائف, یعنی باپا کی بارگاہ میں کیا مدنی تحائف پیش کیے کہ میں 12 ماہ کا مسافر بنوں گا. تو اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا. تو الحمدللہ عزوجل میٹھے اور پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ عزوجل باپا کے ان ملاقات کے مناظر کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا رہے گا, مختلف تاثرات بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. نعت خواں اسلام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ عزوجل نعت خواں اسلامی بھائیوں سے ہم وقتاً فوقتاً کلام بھی سنتے رہیں گے. تو یوں رات بھر انشاءاللہ عزوجل, یعنی جب تک باپا کے ملاقات کے مناظر ہیں اور باپا ملاقات فرما رہے ہیں, تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. نعت خواں اسلام بھائی ہوں گے, آپ کی کالز بھی انشاءاللہ عزوجل ہم لیں گے, تاثرات بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ عاشقان رمضان, رمضان سے محبت کرنے والے, رمضان کے مہینے میں جب عبادات کی, عبادات کی لذت ان کو ایسی ملی اور اللہ کی بارگاہ میں عبادات کرتے ہوئے کرتے ہوئے ایک جب ان کا ایک انداز بن گیا اور ایک عادت سی بننا شروع ہوئی, تو اب دل کر رہا ہے کہ رمضان ہم سے نہ رخصت ہو, رمضان نہ جائے اور رمضان ہم سے جدا نہ ہو. تو یہ جو کیفیت تھی, یہ اسلامی بھائیوں کی کیفیت, یہ ہماری کیفیت الحمدللہ عزوجل, یہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل کی خاص عطا ہوتی ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, انشاءاللہ عزوجل ہم ان پریکٹس کی طرف بڑھیں گے, لیکن ساتھ ہمارے پاس جو نعت خواں اسلام بھائی موجود ہیں تو ان سے ایک کلام یہی شروع کے اندر کہ الوداع ماہ رمضان, چند اشعار, اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیگر مناظر کو بھی دیکھتے رہیں گے. تو آئیے نعت خواں اسلام بھائی سے چند اشعار الوداع ماہ رمضان کے سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, عبادت بڑا تھا آغب دل پہ ہے غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, مسجدوں میں بہارا گئی تھی, کم نمازوں کا جذبہ, نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان نہ کر سکے نغم کر سکے گئے آگ اسی آگ میں دن کٹے ہے آئے غفلت میں تجھ کو گزارا ماہ رمضان آئے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان اور جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ سگے تار بدے تار کا رہ گیا یہ عبادت سے غافل سگے تار بدے سے غافل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس خوش ہو کے ہونا روانہ ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان یار الوداع الوداع ماہ رمضان. پیارے اسلام بھائیو, ماہ رمضان تو کیا جاتا ہے, عاشقان رمضان کو ایک غم دے جاتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی اس کیفیت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت ملاقات تو فرما رہے ہیں لیکن حب دامت برکاتہم العالیہ کا ملاقات فرمانے کا انداز بھی, اور اس میں بھی یہ کلام سن رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہی الوداع الوداع ماہ رمضان, کہ رمضان ہم سے جدا ہو گیا. اب وہ جو ہماری روٹین کے معاملات ہیں, وہ چیزیں ہیں, وہ آنے والی ہیں, اسی انداز میں اب ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے. ماہ سیام آتا ہے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا یہ جو پیارا انداز ہوتا ہے سحری کے وقت میں اسلامی بھائیوں کی تربیت کرنا, اور اسی طرح پوری رات مدنی مذاکرے کی کیفیت میں, یعنی مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمانا, ظہر کے بعد بھی مدنی مذاکروں میں تربیت کا انداز رہتا تھا, مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہے, اور پھر جب جب یہ موقع ہوتا مدنی چینل ہمیں تربیت کے مدنی پھول عطا فرماتا رہتا. لیکن آہ, اس ماہ کے گزرنے کے بعد وہ کیفیت نہ رہی. اللہ تعالیٰ عز و جل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ سے ہمیں اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے, نماز پنجگانہ کا عادی بنائے, اور پورے گیارہ ماہ باقی بھی جو ہیں, اور پھر جب ماہ رمضان کا اسی طرح یہ شور ہو, اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں عبادات کرنے والے, اعمال حسنہ کرنے والے, تلاوت ذکر اذکار کرنے والے, اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے والے بن کر وقت گزاریں. اور میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی وہ بہترین ماحول, وہ انوائرمنٹ ہمیں دیتی ہے کہ جب اسلامی بھائی اس کے قریب ہوتے ہیں, اعتکاف اجتماعی اعتکاف میں آتے ہیں, تربیتی اعتکاف میں آتے ہیں, تو پھر اس کے بعد بڑا ہی ان کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے, ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں. اب وہ انداز کیا ہوتا ہے اور کس انداز میں ان کے اندر ایک تبدیلی جو ہے, وہ دس دن کے بعد ہی وہ خود سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس ماحول سے, اس انوائرمنٹ سے, اس گیدرنگ سے ہمارا جدا ہونے کو دل نہیں کر رہا. تو وہ کیوں, ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ کون سی ایک انٹریکشن ہے, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کھچاؤ ہے کہ وہ فیضان مدینہ سے دور ہونے کو نہیں دے رہی. بلکہ اسلامی بھائی اب بھی, اب یہ جو تعداد آپ ملاقات کے مناظر میں دیکھ رہے تھے, شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جب یہ اسلام بھائی آئے, تو آنے کے بعد انہوں نے جب باپا کا فیضان حاصل کیا, سیکھا لیا, اور الحمدللہ عزوجل اس کے بعد کیا ذہن بنا کہ اب ہم فیضان مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے, اب ہم یہیں سے 12 ماہ کے مسافر بن جائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ ان کو جو جذبہ ملا ہے 10 دن میں, 20 دن میں, یا 30 دن کے اندر, 30 دن کے اعتکاف میں, تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں, یہ جذبہ ایک ولی کامل کی نظر سے ملا ہے, ان کے فیض سے ملا ہے, ان کی بارگاہ میں حاضری سے ملا ہے, اور وہ فیضان مدینہ جس کا نام ہی فیضان مدینہ ہے, اور مدینہ کا فیض الحمدللہ عزوجل باپا جو یہاں تقسیم فرما رہے ہیں, اور واقعتاً وہ فیض ملتا ہے. تو وہ کیا ہے, وہ ہم مناظر دیکھتے ہیں, وہ اسلامی بھائی دیکھتے ہیں کہ جو آج تک یہاں اعتکاف میں تھے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانا چاہ رہے, یا ہم نے یہاں رہ کر کیا دیکھا اور اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی اور کیسا ان کو لگا. تو آئیے وہ تاثرات ہم دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ بارک وسلم. جی شاید ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہم آپ کو دکھا نہیں پا رہے وہ مناظر, تو تو انشاءاللہ شاء جو ہی وہ پیکج جو تیار کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اسلامی بھائی جب افطار کا وقت ہوا اور وہ جب وہ ایک تعداد ہے کہ جو جا رہی ہے فیضان مدینہ سے, لیکن وہ اسلام بھائی کہ جنہوں نے 10 دن یا 20 دن یا 30 دن کے اعتکاف میں چیزیں سیکھیں, اب ان سے جب تاثرات لیے گئے تو وہ کیا کہتے ہیں, تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے کی سعادت ملی, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, پانچوں نمازیں با جماعت ملی. میں نے نیت کی ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی, نمازیں پڑھنے کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے سال میں بھی انشاءاللہ اعتکاف ضرور کریں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ اسلام بھائی کیا کہہ رہے تھے کہ یہاں آنے کے بعد ایک پراپر یعنی صف اول یا نماز اور جماعت کی جو وہ پابندی کا ذہن ملنا, اور اسی طرح یہاں رہتے ہوئے الحمدللہ عزوجل اسلامی بھائیوں کے اندر ایک جو عبادت کا جذبہ ہوتا ہے, صلاۃ و تسبیح ادا کرنا, دیگر نمازوں کی جو پابندی ہے, وہ کیفیت جو یہاں سیکھنے کو ملتی ہے دوسری جگہوں پر بسا اوقات وہ چیز نہیں بن پاتی. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی آپ بھی نیت کر لیجئے, جنہوں نے یہ مناظر اب دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت ایک ولی کامل سے ملاقات کر رہے ہیں اسلامی بھائی, تو یہ ہمیں نصیب ہو جائے یہ چیزیں, تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دوبارہ ماہ رمضان نصیب فرمائے. ظہر نصیب اگلے سال پھر اسی طرح ماہ رمضان آئے تو ہم بھی اعتکاف میں ہوں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو ابھی سے دعوت ہے, ابھی اسے نیت کر فرما لیجئے, انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کو ثواب عطا فرمائے گا کہ آپ انشاءاللہ عز و جل اگلے سال ماہ رمضان اسی طرح اجتماعی تربیتی اعتکاف میں گزار کر اپنی اور ساری دنیا کو لوگوں کی اصلاح کا جذبہ لینے کے لیے انشاءاللہ فیضان مدینہ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جب ہم مدنی چینل پر باپا کے ان مذاکروں کو دیکھتے ہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے یہ جو مدنی مذاکرے ہوا کرتے ہیں, باپا سے سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ان کے جوابات عطا فرما رہے ہوتے ہیں. کوئی نماز کے متعلق سوال کرتا ہے, کوئی روزے کے متعلق سوال کرتا ہے, کوئی حج کے متعلق پوچھتا ہے, کوئی فطرے کے متعلق پوچھتا ہے, یعنی جو جو ان کے بنیادی اور ضروری مسائل ان کی حاجت ہوتی ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں. عبادات سے تعلق ہو, معاملات سے متعلق ہو, ہماری زندگی کے وہ معاملات کہ جو روز مرہ ہمیں پیش آتے رہتے ہیں, جب باپا کی بارگاہ میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں امیر اہل سنت ان کو بڑے ہی آسان انداز میں ان کے جوابات عطا فرما رہے ہوتے ہیں. اب ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک وہ چیز آتی ہے, تاریخ کے وہ پہلو آتے ہیں یا تاریخ کی وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا ہو تو تصوف میں اولیاء کا نام ہوتا تھا, اولیاء کا نام ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین, اب ان کے مریدین کی ایک بڑی تعداد ہوتی. اب کیا کہ وہ مریدین جب اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں آتے تو آ کر ان سے نہ صرف دستے بیعت کرتے بلکہ وہ اپنے پیر صاحب سے سیکھا کرتے, علم حاصل کیا کرتے. اچھا, اب جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اس دور میں یہی انداز ہوا کرتا تھا, چونکہ جس کو آج کہا جاتا ہے کہ ایک میڈیا وار ہے, میڈیا کا دور ہے, تو الحمدللہ عزوجل آج کے اس دور کے حساب سے تصوف کی وہ گفتگو, وہ عبادات سکھانے کے معاملات, وہ علم سکھانے کے معاملات جو اس دور میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ لوگ زانوے جس کو کہا جائے کہ تلمذ طے کرنا, اپنے پیر کے سامنے بیٹھنا, شاگرد بن کر بیٹھنا, یعنی مرید بھی ہیں شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں, نماز سیکھ رہے ہیں تو کہیں روزہ سیکھ رہے ہیں, کہیں حج سیکھ رہے ہیں تو کہیں زکات کے مسائل سیکھ رہے ہیں. وہ تصوف میں وہ اولیاء, وہ جو ایک پائے کے بزرگ ہوا کرتے تھے, وہ یوں سکھاتے تھے, وہ تاریخ میں ہمیں ملتا تھا کہ فلاں بزرگ کے مریدین اللہ تعالیٰ عزوجل کی بارگاہ میں اس انداز میں عبادات کرتے, یہ انداز اپناتے کہ ان کی عبادات ایسی لگتی کہ جیسا کہ گویا کہ مقبول ہیں. تو وہ چیزیں ڈائریکٹ اپنے پیر صاحبان سے سیکھا کرتے تھے. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑی نعمت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی ذات ہے. آپ کی ذات مبارکہ, آپ ان تاریخی پہلوؤں کو پڑھ لیں, تاریخ کی اس حیثیت کو پڑھ لیں جس میں تصوف کی بات ہو, جس میں اولیاء کی ہسٹری کا ذکر ہو, یا پھر اولیاء کرام کی سیرت کا جس میں ذکر ہو. اب اس کے اندر جب پیر اور مرید کے اس واسطے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس میں پیر سکھا رہا ہے, مرید سیکھ رہا ہے, تو اس دور کے بعد آج کے دور میں جس طرح کے جدید ذرائع ہیں اور اس شریعت نے اجازت دی ہے ان ذرائع کی, ایک دور تھا امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی, شروع میں کیسٹس ملتی تھی, اسلام بھائی ٹیپ ریکارڈر میں وہ کیسٹ لگا کر سنا کرتے تھے. پہلے دور میں جو پیر صاحبان ہوتے تھے ان کے ٹیپ ریکارڈر کا سسٹم نہیں تھا, لیکن وہ حاضر ہو کر سیکھتے تھے. یہ ایک سہولت ملی, اس کو بھی اپلائی کیا اور اس سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی, اور الحمدللہ عزوجل یہ چیز بڑھتی رہی یہاں تک کہ وی سی ڈی کا سسٹم ہوا, مدنی چینل نہیں تھا. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی وہ جو فرسٹ وی سی ڈی آئی تھی, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا, دیکھی بھی ہوگی مدنی چینل پر, اور وہ جو وی سی ڈی تھی, میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, اب جو اسلامی بھائی اس وی سی ڈی کو دیکھ چکے ہیں وہ تھوڑا سا اگر ایک منٹ سکتے کی کیفیت میں آتے ہوئے یا اس کو خاموش ہوتے ہوئے اور اس مناظر کو ذہن میں لائیں, ریورس جائیں کہ جب وہ وی سی ڈی آئی تھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی. یعنی سنا تھا کہ امیر علیہ سنت کا دیدار ہم اس طرح کر سکتے ہیں, ایک اللہ کے ولی کو یوں دیکھ سکتے ہیں, اور وی سی ڈی کا نام کیا تھا؟ دیدار امیر اہل سنت. اب وہ جو فرسٹ ٹائم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی جو کہ واللہ اللہ کے ولی ہیں, یہ حسن ظن ہی نہیں یعنی اس سے بڑھ کر اگر مبالغہ کیا جائے تو یہ ہے, تو اللہ تعالی عز و جل نے ان کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈال دی کہ آج مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. رات کا یعنی چاند رات ہے, لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اعتکاف میں ہے تو بس شاپنگ کے لیے نکلنا ہے, گھروں میں ہے تو صبح بھی عید ہے, یا تو آرام کر رہے ہوں گے یا فیملی کے ساتھ گفتگو میں ہوں گے, لیکن یہ دیوانے اللہ اکبر. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے رات کی اس پہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو لائن میں ہیں ملاقات کر کے جا رہے ہیں, وہ جانے کے بعد باہر نہیں جا رہے, وہیں سامنے بیٹھتے چلے جا رہے ہیں. اگر مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مقام بھی دکھا سکیں کہ امیر اہل سنت کے سامنے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتا چلے, دیکھیں یہ ایک ایسی یعنی اللہ تعالی عز و جل کے ولی کی زیارت میں کشش ہے, ایک وہ انداز کہ وہ ملاقات کے بعد بھی وہیں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں, یا وہ اسلامی بھائی جو بڑی تعداد میں سامنے موجود ہیں وہ اب کیا امیر اہل سنت سے ایک بار ملاقات کی, ان کو دیکھ لیا, لیکن لائیو, حالانکہ مدنی چینل پر جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اتنا لائیو کے بعد بھی جو پاس بیٹھ کر دیکھنا, وہ لائیو جو ہے وہ اصل, تو وہ محبت وہ ختم نہیں ہو پا رہی. تو امیر اہل سنت کی وہ جو فرسٹ وی سی ڈی آئی تھی میں جس کا عرض کر رہا تھا, دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مناظر دیکھے کہ کتنی تعداد ہے اسلام بھائیوں کی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک بھی, تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو بڑا مقام دیا ہے. امیر اہل سنت کی وہ جو فرسٹ وی سی ڈی آئی, پھر اس کے بعد کیا کتنی بڑی تعداد میں اسلام بھائیوں نے صرف اس کو لیا, اب پھر کیا اس کو دیکھنے کے بعد کتنے لوگ ماحول سے وابستہ نہیں تھے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے. اب دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے, اب ماحول میں آئے تو ایسا تو نہیں کہ ایک ممبر شپ ملی اور پھر اس کے بعد بس ٹھیک ہے جی ایک ماحول کا ایک سسٹم ہو گیا, نہیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں جو آتا ہے وہ اپنا دل دے دیتا ہے دعوت اسلامی کے لیے کہ اس میں ایمان کو مضبوط کر دو, اس میں ایمان کی طاقت کو اور مضبوط کر دو, اس میں سنت رسول کو بیدار کر دو, اس میں عشق نبی بھر دو, تو پھر اس اللہ کے ولی سے جب اس دل میں عشق نبی ان کی جانب سے بھرا جاتا ہے, ایمان کی طاقت اور مضبوط کی جاتی ہے, اس کے ایمان کامل ہونے لگ جاتا ہے, تو پھر یہ بندہ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں اس کیفیت کی طرف جانا شروع ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب ہم دعوت اسلامی کی ہسٹری پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں حاجی مشتاق بن گئے, کیا بنے؟ تو کوئی مرید حاجی مشتاق کے نام سے پھر صحرا مدینہ میں مزار میں ہے. تو پھر دعوت اسلامی کی اسی ہسٹری پر کہ ایک ولی کامل کی نظر پڑی تو کیا چینج آیا, کیا تبدیلی آئی, ان کے آج ہم مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس ولی کامل کو کیا طاقت دی. تو پھر جب اسی ہسٹری پر پھر گفتگو کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے امیر اہل سنت کے فیضان سے مفتی دعوت اسلامی بنا دیے. ان کا مزار صحرا مدینہ میں ہے, لوگ وہاں جا کے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے دعا بھی قبول فرما رہا ہے. تو یہ جو کیفیات ہیں میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی ماحول میں آنے کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں, عشق ملتا ہے, عشق رسول ملتا ہے, محبت نبی ملتی ہے, دین پر عمل کا جذبہ ملتا ہے. اور کیا ملتا ہے کہ کل ہم مدنی چینل پر دیکھیں گے مدنی انقلاب, ماشاءاللہ ایسی چینلنگ ہے. بالکل, یعنی واقعتاً یہ ایسی چیز ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے دنیا میں جتنا بڑا انقلاب عالم اسلام بلکہ عالم کفر میں بھی ایک بڑی تعداد جو کہ الحمدللہ اسلام لا رہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں, آپ نے مدنی چینل پر بھی بارہا دیکھا کہ مدنی قافلہ پہنچا, غیر مسلم لوگ تھے, انہوں نے جب مدنی قافلے والوں کو دیکھا, ان کا لباس دیکھ کر, ان کا انداز دیکھ کر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ان کا حلیہ دیکھ کر, داڑھی مبارک چہرے پر سجی ہوئی دیکھتے ہوئے, نورانی چہروں کو دیکھتے ہوئے وہ اسلام لے آئے. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ابھی, تو مدنی چینل کے ناظرین تو کل دیکھیں گے, ہم وہی تھوڑی سی گفتگو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, مفتی دعوت اسلامی کی بات ہوئی یا پھر دعوت اسلامی کے پہلے جو نگران شورا تھے حاجی مشتاق اتاری, آپ کا وہ انداز, تو ان کے بعد اب جو نگران شورا ہیں حاجی عمران اتاری مدی ذلہ العالی, اب ان کی جو مدنی انقلاب کے اندر ان کا مدنی انقلاب دیکھنے والا واقعتاً کہ ان کی زندگی کا انداز کیا اور باپا نے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیا, اور اللہ تعالیٰ عز و جل دین پر استقامت نصیب فرمائے, دعوت اسلامی میں استقامت نصیب فرمائے, اور خوب خوب دین کا کام کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. واقعتاً میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, یعنی امیر اہل سنت کا یہ جو کلام ہے, آپ گفتگو فرماتے ہیں, آپ اسلامی بھائیوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں, آپ ان کی طرف نظر کرتے ہیں, تو کیا وہ شعر ہے کہ نظر سے ہی کتنوں کو جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, عطار نے خرید کر انمول کر دیا. تو واقعتاً یہ انمول ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں, اور دعوت اسلامی میں ایک کو نہیں, آپ یہ کہیں کہ شہر کراچی باب المدینہ, جس کو باب المدینہ کہتے ہیں, باب الاسلام سندھ کے ایک شہر باب المدینہ یعنی کراچی سے یہ اٹھنے والی تحریک نہ صرف پنجاب اور پاکستان کے شہروں میں گئی بلکہ کہاں تک پہنچی آپ کے سامنے, آج دنیا کے کتنے ممالک, 187 تک الحمدللہ دعوت اسلامی پیغام پہنچا رہی ہے. اور وہاں جو انداز ہے بڑا ہی پیارا کہ اور تیزی کے ساتھ دعوت اسلامی کا کام. تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں کس چیز کی برکتیں ہیں؟ امیر اہل سنت کا فیضان، پاپا کا فیضان. اللہ تعالیٰ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو میٹھے پیارے اسلام بھائی، اسلام بھائی کو وہ مناظر بھی ابھی ہم دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں، یعنی اور مناظر بھی دکھاتے ہیں. وہ پیکج کہ جس میں اسلام بھائی اعتکاف کے متعلق تاثرات دے رہے ہیں، تو جی مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دیں پھر. آئیے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا تعلق کراچی سے اور میں پہلی مرتبہ فیضان مدینہ آیا. فیضان مدینہ میں جو اعتکاف کیا وہ آج تک ایسا اعتکاف میں نے نہیں کیا. باپا کے جو مذاکرات ہیں اور یہ سارے حلقے وغیرہ لگتے ہیں، ایسا انتظام ہماری کسی مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا جو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. جو یہاں کی ترتیب ہے، نمازوں کا سمجھانا، یہاں پر دعاؤں کو یاد کرانا، اور یہاں پہ جو عشق، جو ہمیں عشق جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، ان کی جو چاہت ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. ابھی ہمارا دل نہیں کر رہا، حالانکہ اعلان ہو چکا ہے کہ چاند نظر آ گیا، لیکن ہمارا دل ابھی بھی یہی ہے کہ اب ہم یہاں سے نہیں نکلیں. یہاں جو الوداع پڑی ہیں وہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں جو ہے نا وہ اس طرح رگوں میں ہیں کہ بس ہم یہیں آج رات بھی یہیں نکالیں گے انشاءاللہ. یہاں کی عادتیں بہت آئے گی، اس کے بارے میں آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا اس طرح. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کیسی یعنی ان کی یہ گفتگو تھی، اور یہ جذبہ جو ان کا آپ نے سنا ہے، کیا یہ جذبہ اس سے پہلے تھا؟ نہیں، انہوں نے خود اظہار کیا اس چیز کا کہ جب آئے تو کیا کیفیت تھی، اب ہیں یہاں پر تو اب دل نہیں کر رہا کہ ہم فیضان مدینہ کو چھوڑ کر جائیں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، واقعتاً یہ جذبہ ملتا ہے، اور بہت کچھ جب سیکھنے کو مل رہا ہے اور تھوڑے وقت میں جب انسان زیادہ کچھ حاصل کر رہا ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز ہو، اور خصوصاً جہاں اس طرح ذہن بنتا ہو اور ایک شوق بنتا ہو، ایک عادت سی بن جائے جس جگہ رہنے میں، اور پھر ایک انوائرمنٹ ایسی مل جائے کہ جو انوائرمنٹ اس شخص کو اعمال حسنہ کی طرف لے جائے، اور عادت بھی ایسی بنتی چلی جائے، ایسی عادت بنتی چلی جائے کہ جو عادت ان کو بہت زیادہ دین کی طرف لگا رہی ہو. اور پھر دین پر چلنا ایک طرف تو یہ ہوتا مشکل لگتا ہے، لیکن جب ایک ماحول ملتا ہے نا پھر وہ مشکل نہیں لگتا. آپ نے بھی یہ چیز جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا کہ جب اس طرح کی کوئی انوائرمنٹ مل جاتی ہے، کچھ مل کر کچھ کام کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ اکتاہٹ نہیں محسوس ہوتی جو اکیلے میں ہوتی ہے. تو الحمدللہ اسی طرح اجتماعی اعتکاف میں بھی برکتیں ملتی ہیں. تو ایک کالر اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا فرمائش کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر انتاری، میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ ایک نعت شریف سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہہ رہے ہیں ایک نعت سنا دیں، آپ نے ایک سنانی ہے، اب کوئی بھی سنا دیں، بڑی آسان فرمائش ہے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پیش کروں گا. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی سرور ہے ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور الرسول علی ہے نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو گے تجھے پر فدا ہو گے تجھے پر یہ عزت ملی ہے فدا ہو گے تجھے پر یہ عزت ملی ہے نبی سرور ہر رسول علی نبی سرور ہر رسول علی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیب اقسم نہ کیوں کر کہوں یا حبیب اقسم اسی نام سے ہر اسی نام سے ہر مصیبت ٹلے ہے اسی نام سے ہر مصیبت ٹلے ہے نبی سرور ہر رسول علی ہے ہمدم ہے یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق ابو بکر فاروق رسول علی ہے نبی سرور ہر رسول علی ہے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے عرض کیا تجھ سے اے عالم سر کرو عرض کیا تجھ سے اے عالم سر کہ تجھ پر میری حالت تجھ پر میری حالت دل کھولی ہے کہ میری حالت دل کھولی ہے نبی سرور ہر رسول علی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سیوا تیرے کس کو سیوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سیوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرو برے ہر رسول ولی ہے نبی رازدار اللہ علی نبی سرور ہر رسول ولی اللہ. میٹھے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے یہ کلام سماعت کیا. تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ابھی نمبر دکھا دیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل, تو آپ اس نمبر پر کال کیجئے, فرمائش کیجئے, امیر اہل سنت کی ملاقات کے مناظر دیکھتے رہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی فرمائش اور جو بھی آپ کلام سننا چاہیں, منقبت سننا چاہیں, نعت سننا چاہیں تو انشاءاللہ عزوجل ہم کوشش کریں گے. نعت خواں اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی فرمائش ہم آپ تک پہنچائیں. اور چاند رات ہے, ایک بڑی تعداد ہے اسلامیوں کی جو اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور مختلف معاملات میں مصروف ہوتے ہیں, تو مدنی چینل کو دیکھیں اور مدنی چینل کو دیکھتے ہوئے ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں, کالز بھی کریں. نمبر انشاءاللہ عزوجل آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ جس نمبر پر آپ کال کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. تو میٹھے پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح کے ابھی یہ نمبر آ چکا ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ چینل پر آپ مختلف پروگرام دیکھتے ہیں کہ کبھی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ ہے, تو کبھی مدنی چینل پر باپا کی ملاقات ہے, تو کبھی مکالمے کی صورت ہوتی ہے, کبھی کوئی دوسرا پروگرام چل رہا ہوتا ہے, یعنی جس کو ہم سلسلے کہتے ہیں. تو یہ سلسلے جو مدنی چینل کے آتے رہتے ہیں, ان مدنی چینل کے سلسلوں میں ہمیں کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک یہ لائیو سلسلہ چل رہا ہے, ایک طرف امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی ملاقات ہے, اس کے مناظر ہیں, نعت خواں اسلام بھائی بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. اب اس میں ہم کیا سیکھیں گے, کیا لیں گے؟ اب یہ بھی تو ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ اب ہم تین گھنٹے چار گھنٹے کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو اس میں ہم ٹھیک ہے ہم نعت کی فرمائش بھی کر لیں, نعت بھی آپ کو سنا دی, آپ نے کلام کی فرمائش کی, ہم نے کلام بھی آپ کو سنا دیا, لیکن جو ساتھ کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سیکھ رہے ہوں وہ کیا ہے؟ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی دیکھیں, اس کے اندر ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ آپ تک امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی زندگی کی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ انٹریکشن والے خاص لمحات, کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ کب موقع ملے, کب موقع ملے, ملاقات کا وقت آئے. اچھا اب ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ شاید یہ جو 1200 1400 یا کوئی بھی جو بھی تعداد ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا تعداد ہے, مجھ تک صحیح معلومات نہیں مجھے ابھی تک مل سکی کہ تعداد کتنی ہے, لیکن یہ تعداد بھی انہوں نے بڑی جس کو بولا جائے نا کہ قرآن اندازی کے بعد یہاں پہنچے ہیں یا بڑی آزمائش کے بعد یہاں پہنچے ہوں گے یہ جو تعداد ہے. چونکہ ملاقات کی جو مدنی فیس ہے, مدنی فیس اس کو کہا جاتا ہے, تو اس میں وہ چندے والی فیس نہیں ہوتی, نہ پیسہ لیا جاتا ہے, بلکہ مدنی فیس ہوتی ہے کہ قافلوں میں سفر, کہ آپ کتنے مہینے کے قافلوں میں سفر کریں گے, 12 ماہ کے مسافر بنیں گے, ایک مہینے کے قافلے میں سفر کریں گے. تو غالباً یہ جتنی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے شاید ان میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر ہیں, یعنی پورا ایک سال 12 مہینے. اور 12 مہینے کب, ایسا نہیں کہ اب رات ملاقات کر کے تو یہ گھر چلے جائیں گے, وہاں سے موقع ملے گا تو پھر نکلیں گے, نہیں, راہ خدا عز و جل کے مسافر بننا ہے. اور ابھی چاند رات ہے, آج یہ فیضان مدینہ میں ہیں, صبح باپا کے ساتھ انشاءاللہ یہیں عید نماز ادا کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہیں سے پھر 12 ماہ کے مسافر بنیں گے. کیا بات ہے, یہ مدنی فیس ہے. تو آپ آنا چاہتے ہیں آ جائیں, سبحان اللہ, اگر قسمت میں ہوا آج نہیں تو نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنا یہ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ عزوجل ایسا موقع ہم آپ سے نہیں جانے دیں گے کہ ولی کامل کی زیارت, وہ بھی ایک لائیو مدنی چینل پر تو لائیو ہے, اس لائیو سے ہٹ کر سامنے بیٹھ رہے ہوئے اس انداز میں دیکھنا کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی نگاہ بھی آپ پر پڑ رہی ہو یا پڑ سکتی ہو, کسی بھی کیفیت میں ان کی فیوز و برکات سامنے سے حاصل کرنے ہیں, تو بڑے خوشی کے لمحات ہوتے ہیں. اور وہ ان خوش نصیبوں کے لیے یہ بڑی ہی جو بابرکت, اور جس کو ویسے ہی آج کی رات بڑی بابرکت ہے, لیلۃ الجائزہ, جائزہ کا جو معنی ہے انعام, تو آج کی رات میں کیا ہوتا ہے, انعام بٹ رہے ہیں. کیسے انعام بھائی, لیلۃ الجائزہ کیسی ہے, کیسی رات. تو یہ وہ رات ہے جس کے متعلق بیان کیا گیا, فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی عز و جل گناہ گاروں کو انعام دیتا ہے, گناہ گاروں کو بخشتا ہے, گناہ مٹا دیتا ہے, اور رب کریم رؤوف الرحیم جہنم سے آزادیاں فرماتا ہے. اچھا جہنم سے آزادیاں فرماتا ہے تو اس کا بھی کتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے؟ اللہ تعالی عز و جل جو پورے ماہ میں جو لوگ آزاد ہو رہے ہوتے ہیں, پہلی رات کو, دوسری رات کو, اس کے بعد یوں جو آزاد ہوتے رہے, اللہ تعالی عز و جل اس رات میں لیلۃ الجائزہ میں فرمایا کہ رب تعالی عز و جل پورے ماہ کے برابر لوگوں کو بھی آزاد کرتا ہے. اچھا پھر اس سے ہٹ کر جو گناہوں کی بخشش کا سلسلہ ہے, جو لوگ مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مانگیں, یہ مانگنے کی رات ہے. آ جائیں مدنی چینل کے ناظرین, بیٹھیں مدنی چینل کا یہ سلسلہ بھی دیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ جب جب کوئی کلام چلے, کوئی گفتگو ہو, ایسی کوئی چیز ہو, ہم جہاں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. لیلۃ القدر کے متعلق ایک خاص دعا ہے لیکن عام وقت میں بھی وہ پڑھی جا سکتی ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کتنی پیاری دعا ہے. اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں, استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, یہ ورد اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں, یہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. یا اللہ عزوجل میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, بخشش طلب کرتا ہوں, مغفرت چاہتا ہوں. یہ الفاظ کہیں, آپ اپنی زبان میں کہیں, آپ کی جو بھی زبان ہے. آپ کہیں کہ مجھے عربی میں نہیں بولنا آتا, نو پرابلم, رب ہم سب کی بولیاں جانتا ہے, وہ رب بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. ہم عرض تو کریں, ہم اس رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والے تو بنے, اور رب کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں جھکنے والے تو بنے, اپنا سر تو جھکائیں کہ یا اللہ یہ تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں ہے, تو بخش دے, عرض تو کریں. مدنی چینل کے ناظرین, آج لیلۃ الجائزہ ہے, آج یہ مبارک رات گناہوں کو مٹانے والی رات ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. تو ملاقات کے ان مناظر کو دیکھتے ہوئے ولی کامل کا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں. یہ انداز رہا, آج بسا اوقات یہ مختلف وسوسے, مختلف طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے, کوئی بات کرتا ہے بھی, اولیاء اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے, نیک لوگ, ان کا صدقہ دے کے دعا کرنا, ان کے تعلق سے اس انداز میں جو ہے اللہ سے مانگنا, یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا. میٹھے اور پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ انداز ایک آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں, تاریخ و سیرت کو پڑھیں, ہمیں یہ ساری چیزیں اس میں ملیں گی کہ مختلف اولیاء, ان کے مریدین, بزرگان دین اور ان سے محبت رکھنے والے. اسی طرح یہ جو پورا انداز رہا, آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں, اس دور میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو اس دنیا میں ولی بھیجے ہیں, اولیاء بھیجے ہیں, اپنے محبوب بندے بھیجے ہیں, نیک لوگ یہاں پیدا فرمائے ہیں, میں کہتا ہوں کہ واللہ ان نیک لوگوں کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں اور ان نیکوں کی زیارت کرنا شروع کریں, تو ان نیکوں میں جو پیارے اور نیک اور عظیم ہستی آپ کے سامنے ایک مدنی چینل کی اسکرین پر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے انداز میں, بانی دعوت اسلامی کی ذات کے شخصیت کے طور پر موجود ہیں, واللہ ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. اور امیر اہل سنت نے دیکھیں, آج سے اگر ہم تھوڑا سا جس کو پتہ پریویس ڈیٹ کی طرف چلے جائیں, اپنے ماضی میں چلے جائیں, پاسٹ کی طرف تھوڑا جائیں تو صحیح, اور اس میں دیکھیں کہ ماہ رمضان جب آتا تو ماہ رمضان کے آنے پر اس طرح خوشیوں کا انداز ہوتا تھا, نہیں ملتا تھا. مندی چل کے ناظرین, آپ بھی اس چیز کو ذرا تھوڑا سا اس دیکھیں, نہیں ملتا تھا. دور آیا امیر علیہ, وہی شعر جو آپ نے پہلے پڑھا تھا, اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بندہ گیا. اب آتے کیسے گئے, کیسے آتے گئے, دنیا کا لالچ تھا, دنیا کا مال بٹ رہا تھا, کیا مال و دولت تقسیم ہو رہی تھی, کیا دنیا کی آسائشیں سہولتیں اور ایسی انوائرمنٹ دی جا رہی تھی یہاں پر کہ اس وہ بندہ کہے بھائی ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ مزے ہو جائیں گے دنیا کے, کچھ نہیں, دنیا کی اس طرح کے لالچ اور یہ چیزیں نہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق پیدا کیا, لوگوں کے دلوں میں عشق ڈالنا شروع کیا, عاشقان رسول بنانے شروع کیے. اور اللہ کا کیسا کرم ہوا, خاص کرم ہوا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی ایک آہ پر, آہ ماہ رمضان, ایک نہیں دو نہیں, کتنے عاشقان رسول. یہ تو آپ اپنی چینل پر جو دیکھ رہے ہیں کہ فیضان مدینہ میں ایک تعداد آئی ہے, ہزاروں میں اسلام بھائی یہاں آئے تھے. کیا یہ فیضان مدینہ جو چینل پر آپ کو چیز دکھ رہی ہے, چینل پر ہی آپ دیکھ رہے ہیں, کیا صرف یہی دعوت اسلامی ہے؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, یہی صرف دعوت اسلامی نہیں ہے. دعوت اسلامی تو وہ ہے کہ جب آپ پوری دنیا کے مختلف حصوں کے, کبھی کسی جگہ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی جگہ کے کچھ مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ جب سفر کر رہے ہیں تو بس میں آپ کو اسلامی بھائی امام والا نظر آتا ہے, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو بائک پر اسلامی بھائی امام والا نظر آتا ہے, آپ گاڑی پر جا رہے ہیں تو آپ کو ایک آگے سے گاڑی آتی ہوئی نظر آتی ہے جو اس میں اسلامی بھائی امام والا بیٹھا ہے. تو یہ دعوت اسلامی نے اپنے وہ اسلامی بھائی جو آج سے پہلے, ہم اپنی وہی پاسٹ کی بات کریں, ماضی کی بات کریں, اس میں اس طرح نہ تھے, اور کتنی تیزی سے یہ اسلامی بھائی بڑھے اور بڑھتے ہی چلے گئے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بڑھتے ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقیاں نصیب فرمائے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ ہمیں جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر سکتے ہیں, فرمائش بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کی لی جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم وہ مناظر بھی دکھا دیں کہ جو تاثرات لیے ہیں, کچھ اور مناظر شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پرسوز کیفیت ہے, بہت اچھا رہا. عام جگہ سے محلے کی مساجد میں بھی کیا ہے, یہاں کا اعتکاف بالکل ڈفرینٹ ہے. کیا کہتے ہیں, تربیتی اعتکاف ہے یہاں. سب سے بڑی بات, یہاں کا اپنا جدول سسٹم, بڑی تربیت ہے یہاں سے ہوتی ہے, اور بہت اچھا اعتکاف ہوا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ان کے جو تاثرات کا اور ان کا جو انداز تھا کہ وہی کہ آئے یہاں پر, اب دل نہیں کر رہا کہ ہم وہاں نکلیں, بہت اچھا لگا, بہت اچھا فیل کیا یہاں پر, ہم نے یہاں کے انداز کو جیسا پایا اس سے پہلے ایسا انداز کو نہیں دیکھا تھا. تو جو میں بات پہلے عرض کر چکا کہ جو انداز یہاں ان کو آ کے ملا ہے, یہ کیا پہلے کسی اور جگہ تھا؟ نہیں تھا. اور یہ انداز امیر اہل سنت نے ایسا عام کیا, ایسا عام کیا کہ آج آپ بہت ساری جگہوں پر جب ان مناظر اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, اور بالخصوص یہ الوداعی سلام ہے, مسجد مسجد میں یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح میرے اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام جگہ جگہ پر, کسی مسجد میں آپ چلے جائیں نعت خوانی ہو رہی ہے, کسی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ کلام پڑھے جا رہے ہیں, کسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ مناجات کی جا رہی ہیں امیر اہل سنت کے کلام. تو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے یہ کلام مختلف جگہوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو نعت خوان اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی کلام سنتے رہیں گے. تو آئیے اب باپا کے پاس جو اسلام بھائی نعت خواں ہیں وہ کیا کلام پڑھ رہے ہیں, کیا کلام وہاں چل رہا ہے, ان مناظر کو بھی دیکھتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب. یا رسول اللہ, ہوا ہے ہائے رخصت ماہ رمضان, یا رسول اللہ خوشی کی لبیر توڑی ہر طرف رمضان چپ جا, خوشی کی لگیر دوڑی ہر طرف رمضان جب جب آ, ہے اب رنگ رنجی دام سلسلوان. مسرت ہی مسرت اور خوشی خوشی جس دم نظر آ ہر گھڑی مشغول مسیاں رسول اللہ رہے بس چاہتے دارا میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ خدا را جی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے وہاں جو کلام چل رہا تھا وہ سماعت کیا, اور الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی زیارت بھی آپ نے کی اور مناظر دیکھے کہ ملاقات فرما رہے ہیں. اور مسلسل ایک چیز آپ نے وہاں نوٹ کی ہوگی کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پر وہ ہوتا ہے نا کہ عید آ رہی ہے تو کل خوشی ہے, خوشی کا دن ہے, لیکن باپا افسردہ ہیں. انہوں نے پہلے عرض کیا تھا وجہ کیا, جو اولیاء ہوا کرتے ہیں, اولیاء اللہ ہوا کرتے ہیں, نیک لوگ جو ہوا کرتے ہیں, اور خصوصاً عبادات کا ذوق اور شوق رکھنے والے, ماہ رمضان کی فضیلتیں اتنی کہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھ کر ہے. اب یہ بہاریں, یہ ساری کی ساری چیزیں, یار رمضان گزر چکا, اب آج سے یعنی مغرب کے بعد سے ہی وہ ثواب ختم ہو گیا. تو میٹھے اور پیارے اسلام میں جب یہ چیز, یہ کیفیت ختم ہو چکی, تو اب یہ نیک لوگ اپنی اس نیکی کی کمی پر بھی افسردہ ہوتے ہیں. پھر جو بخشش کے جو پروانے سنائے جا رہے تھے, رحمتوں والا اشرہ تھا, مغفرت والا اشرہ تھا, جہنم سے آزادی والا اشرہ تھا, رحمت والے میں رحمت طلب کرتے ہوئے اس میں نام لکھوایا جا سکتا ہے, مغفرت والوں میں مغفرت طلب کرتے ہوئے مغفرت والے عرشرے میں نام لکھوایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں میں نام لکھا جائے کہ جن کی مغفرت ہو گئی ہے, اور جہنم سے آزادی ان میں ان کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے آزاد ہے, یہ جا آزاد ہے, یہ آزاد ہے, جا تو بھی آزاد ہے, جا فلاں تو بھی آزاد ہے, ان میں اگر ہمارا نام آ جائے تو یہ کیفیت کہ واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کون آزاد ہوا, کون بخشا گیا, کون نہیں بخشا گیا. اب یہ کیفیت جب ہے تو امیر اہل سنت اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ملاقات فرما رہے ہیں, لیکن غم ہے. اب اس غم میں وہ جو انداز عام دنوں میں ملاقات کا ہوا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. رمضان میں سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے غوث اعظم کے حوالے سے کھول نقل فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی ایک ادا ہمارے لیے موجب صد درس عبرت ہوتی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارے غوث اعظم علی رحمت اللہ اکرم کی شان بے حد ارفع و اعلیٰ ہے, اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کیا چیز پیش فرماتے ہیں, سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. وہ سے آدم فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے, کل عید ہے اور سب خوش ہیں, لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا. اللہ واقعتاً, یعنی اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ عید کے متعلق ہمارے بزرگاں نے دین کا کیا انداز رہا, ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا, اور وہ عید کسے کہتے تھے, اور یہ کہ حقیقی عید کون سی عید ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو دیکھ لیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانا قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے. بیٹے نے عرض کیا, پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا, میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا. بیٹے نے جواباً عرض کی، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے نام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو. مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا مندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ سن کر حضرت عمر فاروق اعظم نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی. اور واقعتاً اس میں جو ابھی آپ نے حکایت بیان فرمائی ہے، اس میں بھی یہی چیز ایک آتی ہے کہ ایک تربیت بہت بڑا اس میں دخل ہے تربیت کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو یا کسی اور بزرگ کی ہم بات کریں، اب وہ جب بھی کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے، اپنے بیٹے کو کچھ کہتے یا کسی اور کو کچھ کہتے، تو اس کے اندر کیا ہوتا کہ تربیت کے مدنی پھول ہوا کرتے تھے. اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا بھی یہی انداز، آپ خود غم مدینہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، غم رمضان میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن عاشقان رمضان کو مزید رمضان کا غم دے رہے ہیں. اور اس میں ایک شخص اس کیفیت میں نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں، وہ اسلامی بھائی جو سارے وہاں موجود ہیں، وہ سب کے سب اسی کیفیت میں ہیں کہ رمضان گیا، آہ رمضان جدا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ عزوجل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں محبت نصیب فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کے حقیقی مقام کو سمجھ پائیں. تو ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب کہ کون کہاں سے اور کیا فرمائش کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں ہم لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، انعام بھی مانگیں گے، مغفرت کی بھیک بھی اللہ تعالیٰ کی مارگاہ میں مانگیں گے، دعا بھی کریں گے، اور ساتھ ہی جو کالر اسلام بھائی ہیں ان کو شامل کرتے رہیں گے کہ وہ بھی ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکیں، یا کوئی ایسا کلام سننا چاہتے ہیں کہ جس کو سن کر وہ جہاں موجود ہیں وہ بیٹھے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یا غم مدینہ کو، غم رمضان کو، اور اس کیفیت کے اندر آ کر رب کی بارگاہ میں وہ بھی مناجات میں یا التجا کرتے ہوئے اس میں اس سلسلے میں مزید ہمارے ساتھ شامل رہ سکے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، یہ کلام کی ایک ہے فرمائش کے اس طرح موقع الوداع ماہ رمضان، یہ ایک وہ حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے. جی حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے. تو میٹھے پیارے اسلامی، یہاں ایک پتہ چلتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری جس کو ویورشپ کہا جاتا ہے، یا ان کے اندر وہ تعداد بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہم سے الحمدللہ عزوجل اس غم مدینہ میں حصہ شامل کر رہے ہیں کہ دیکھیں رمضان چلا گیا، ان کو بھی غم ہے، رمضان چلا گیا، رمضان جدا ہوا، اب وہ بھی اس انداز میں اس کیفیت میں ہیں. تو آئیے اس کلام کو سماعت کرتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو سکے. صلی اللہ تعالی علی محمد. حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے، حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے، حسرتا و حسرتا چل دیا رمضان ہے. عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کے، عاشقان ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ ٹوٹ کر دل پڑا بیچین ہے افسردہ روح و جان ہے دل بڑا بیچین ہے افسردہ روح و جان ہے الفراق والفراق رب کے مہمان الفراق الفراق والفراق رب کے مہمان الفراق الوداع الوداع تجھ کو ماہ رمضان ہے الوداع الوداع تجھ کو ماہ رمضان ہے داستانِ غم سنائے کسی کو جا کے آغا ہم داستانِ غم سنائے کسی کو جا کے آغا ہم کو جا کے آیا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے یا رسول اللہ دیکھو چل دیا رمضان ہے تیری فرقت میں دل عشا کے ٹکڑے ہو گیا تیری فرقت میں دل عشا ٹکڑے ہو گیا او رسینا چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے او رسینا چاک تیرے ہجر میں رمضان ہے آئے صدی افسوس رمضان کی نہ غمِ قدر کی آئے صدی افسوس رمضان کی نہ غمِ نغمِ قدر کی بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رمضان ہے الوداع الوداع ودا اب چل دیا رمضان ہے, کاش آتے سال ہو اتار کو رمضان نصیب, کاش آتے سال ہو اتار کو رمضان نصیب, یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے, یا نبی میٹھے مدینے میں بڑا ارمان ہے, حسرت آوا حسرت اب چل دیا رمضان ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, واقعتاً جب ماہ رمضان جدا ہوتا ہے تو وہ جو رمضان کی ساعتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی عبادات میں وقت گزارتے تھے, یعنی نیکیوں ہی کی طرف توجہ رہتی تھی, اور شیطان کے وہ بہت زیادہ بڑے بڑے وار کہ جو کھلے عام وہ کرتا ہے, چونکہ وہ جکڑ دیا جاتا ہے, تو ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے ایک بڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا لے. لیکن میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, جب رمضان کے بعد کا وہی پھر جس کو عام روٹین کی ہم زندگی کہہ سکتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ, اس میں پھر بہت آزمائش شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے خوف خدا والے اعمال اور خوف خدا والے انداز کے صدقہ سے ہمیں بھی خوف میں سے حصہ عطا فرمائے, کہ ہم نیک عمل کرنے والے بنیں, رمضان کے بعد بھی نیکیوں والا ذہن رکھیں, اور اسی طرح اپنے آپ کو بد نگاہی سے, بری باتوں سے, غیبتوں سے, چغلیوں سے, جس طرح کہ رمضان کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی کہ روزے کی حالت میں ہیں غیبت سے بچنا ہے, روزے کی حالت میں ہیں چغلی نہ ہو, روزے کی حالت میں ہیں جھوٹ نہ بولیں, روزے کی حالت میں ہیں بد نگاہی نہ ہو, روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے رب منع فرماتا ہے, اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. ماہ رمضان میں تو یہ کیفیت رہتی ہے, کاش ہمیں یہ بارہ ماہ, ڈبل بارہ ماہ, بلکہ اس سے بھی بڑھ, یعنی زندگی بھر ہم ہمارا یہ معمول بن جائے کہ ہم اپنی زندگی کو یوں ہی بسر کرنے والے ہوں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی جو ملاقات کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر آپ یہ جو اسلامی ملاقات کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, یقے بعد دیگرے, اور پھر یہ جو چل رہا ہے ایک سلسلہ, پھر یہ آج ایک بڑے طویل عرصے کے بعد امیر اہل سنت نے ملاقات کی ہے, یعنی اس کو بہت لمبا عرصہ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو امیر اہل سنت سے محبت رکھنے والے ہیں وہ تو روز ملاقات کر کے پھر دل کرتا ہے پھر کریں ملاقات, پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, پھر فیض حاصل کریں, اور پھر آپ کی بارگاہ میں جو مدنی مذاکروں میں بیٹھتے ہوئے, آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے, جن اسلام بھائیوں کو سحری کا موقع ملتا رہا, افطاری کا موقع ملتا رہا, یہ سعادتیں حاصل کرتے رہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. امیر اہل سنت کے سحری اور افطاری کے مناظر جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی بھائیوں کو اس میں کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں, کچھ ارشادات فرما رہے ہوتے ہیں, تو بڑی وہ یاد آتی ہے وہ بات اور وہ لمحے کہ جب جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہوئے باپا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا, تو موقع ملتا, تو باپا جب سحری کے وقت بالخصوص, یعنی امیر اہل سنت کے لیے تو رمضان اور رمضان کے بعد یعنی باپا کا تو ایک ایسا انداز ہے کہ الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت شعبان رجب بلکہ رجب سے شعبان یہ اور رمضان یہ تین مہینے تو مسلسل روزے کا باپا کا ایک عرصے سے انداز ہے روزے میں رہتے. اس کے علاوہ بھی مختلف ایام کے اندر امیر اہل سنت روزہ رکھا کرتے. جب بھی کوئی اسلام بھائی پیر شریف کا روزہ تو مسٹ ہے. اب پیر شریف کا روزہ رکھتے اسلام بھائی باپا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, جامعہ سے جاتے اور بھی اسلام بھائی آتے. اب جب سحری کا وقت ہوتا تو باپا کے گرد جمع ہو جاتے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی کے قریب آ جاتے. اب پھر باپا سے ہر اسلامی بھائی لکھ کر یا پھر یوں عرض کرتے کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ یہ سوال ہے, میرا یہ سوال ہے, کوئی وصیت طلب کر رہا ہوتا, کوئی نصیحت طلب کر رہا ہوتا کہ آپ نصیحت فرما دیجئے, اپنے ملفوظات میں سے ہمیں کچھ عطا فرما دیجئے. تو یوں اسلامی بھائی جب وہاں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے تو وہ باپا کی وہ پیاری پیاری باتیں کہ ان میں سے ہر ایک جو مدنی پھول ہے وہ پوری پوری زندگی کو تبدیل کرنے والا ہے. کہ جب باپا سے کوئی پوچھتا کہ فضول گوئی کی عادت نہیں جاتی, قفل مدینہ عطا فرما دیجئے, اور میرے اہل سنت کیا فرماتے ہیں اس کو, اللہ اکبر, فرماتے جاؤ قفل مدینہ دے دیا. اور پھر ذہن یہ دیتے تھے ساتھ کے بیٹا تمہیں مل گیا نا, اب اس کو رکھنا تم نے ہے لے کے. مطلب کیا کہ باپا تو قفل مدینہ دیتے ہیں ہر کسی کو, فرماتے جاؤ تو بھی لے جاؤ قفل مدینہ, تم بھی لے لو, آپ کو بھی دیا آپ کو بھی دیا, لیکن کیا دے دیا تو واپسی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اب ہم نے اس پہ استقامت کیسے پانی ہے, اس کے نسخے پھر باپا ارشاد فرماتے. پیر ایک چیز دے دیتا ہے, اب ہم نے لے لیا, اب اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے. آج بڑی بڑی ایک عجیب کیفیت ہے, بڑا انداز ہے عجیب سا کہ ہمارے پاس جب مال آ جاتا ہے نا ہم اس کے لیے بینک اکاؤنٹ بھی بناتے ہیں, ہم اس کے لیے تجوریاں بھی کھولتے ہیں, اس کی سیکورٹی پرپس جو ہوتا ہے معاملات جو ہوتے ہیں اس سارے کے سارے ہم اس کو بڑے اچھے انداز میں حل کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے چور نہ آ جائے, ڈکیٹی نہ ہو جائے, وہ مال چھن نہ جائے. ارے بڑی پیاری بات یہاں ارشاد فرمائی ہے صوفیہ نے, اور فرمایا کہ دیکھو تم یہ دنیاوی مال کے حفاظت کے لیے اتنا کچھ کرو, لیکن وہ ایمان کہ جس کی حفاظت بہت ضروری ہے, اور جس پر ڈکیٹی ڈالنے والا وہ شخص نہیں جو تمہیں ڈاکو تو نظر آ جاتا ہے, چور تو نظر آ جاتا ہے, تم اس کو دیکھ سکتے ہو, لیکن آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا شیطان, ایمان کو برباد کرنے والا شیطان وہ نظر نہیں آئے گا, وہ تباہ کر کے رکھ دے گا, ایمان برباد کر دے گا, ایمان چھین کے لے جائے گا, بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ہم اس ایمان کی حفاظت کے لیے اور اس ایمان کو تقویت دینے والی چیزیں جب ہمیں ملتی ہیں, تقویت والی چیزیں کون سی ہوتی ہیں, فضول گوئی سے بچنا, فضول گفتگو سے بچنا, یہ بھی ایمان کو قوت دیتی ہے. کیونکہ جب بندہ بہت بولتا ہے نا, فضول گوئی کرتا ہے, تو معاذ اللہ پھر مختلف طرح کی چیزیں نکلتی ہیں, کفر بھی نکلتا ہے, گمراہی والی باتیں بھی نکلاتی ہیں. اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں اب یہ چیزیں جب ہمیں مل جائیں تو ان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے. میٹھے اور پیارے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں اور یہ حفاظت کے نسخے کہاں سے ملتے ہیں, کون سا وہ بازار ہے جس میں یہ چیزیں بکری ہوتی ہیں, ہم وہاں سے بکنگ کروا لیں, وہاں سے ہم لے لیں, ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی فرسٹ پیمنٹ دینی پڑے, انسٹالیشن کرنی پڑے, یا فرسٹ جو کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی انسٹالمنٹ کرنی یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ معاملہ کرنا ہے تو آپ شروع میں کر لیں, تو بیٹھے اور پیارے اسلامی کوئی مالی اور اس طرح کی یہ حصی چیزیں نہیں ہیں, یہ آپ کے ایمان کا معاملہ ہے, اور اس کے لیے آپ اولیاء کی بارگاہ میں, ولیوں کی بارگاہ میں, صوفیہ بزرگان دین, اور وہی میں چیز عرض کروں گا, ایک وہ دور ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ ایک صوفی, ایک اللہ کا ولی, ایک بزرگ, ایک وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے, وہ کیا, وہ ایک ایسے علاقے میں رہا کرتے، ایسی جگہ چلے جاتے دنیا سے تھوڑا ہٹ کر، وہاں مریدین ان کے پاس جاتے، دین سیکھتے، ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے، اعمال سیکھتے، پھر آ جاتے۔ لیکن قربان جائیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی پر، اب گوشہ نشین نہیں ہوئے، اب کسی جنگل میں جا کر وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا، امیر اہل سنت نے اسی دنیا میں انہی لوگوں کے اندر اسی انوائرمنٹ میں کہ جہاں ہر طرف شیطانی معاملات ہیں، شیطانی چیزیں ہیں، مختلف طرح کے معاملات ہیں، دنیا کے تمام چیلنجز سامنے ہیں، امیر اہل سنت وہاں رہتے ہوئے نہ خود اپنے آپ کو عبادات میں آگے اتنے اعلیٰ درجے پر لے گئے کہ نماز کی کیفیت امیر اہل سنت کی دیکھیں، آپ کا حسن اخلاق کی کیفیت دیکھیں، آپ کے مطالعے اور علم دین حاصل کرنا اور ذوق علم دین کی کیفیت دیکھیں، علم دین سکھانے کی کیفیت دیکھیں، تمام چیلنجز کے باوجود امیر علیہ سنت نے جو کام جس انداز میں کیا ہے، تو میٹھے پیارے اسلامیو ان جیسے بزرگ کی بارگاہ میں حاصل ہو، پاپا کی بارگاہ میں آئے۔ امیر اہل سنت کی آپ سیرت کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں مدین چینل کے ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخصیت ہیں کہ جس طرح ہم کسی ایک ولی کے متعلق یا کسی ایک شخص کے متعلق پڑھتے ہیں کہ یہ دنیا کا بہت، یہ جی فلاں شخص ہے کہ اس نے یہ اتنے کام کیے ہیں، بس پڑھ لیا ختم؟ نہیں، آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے کس جگہ کہاں کہاں آپ اپنے فیض کو عام نہیں کیا، اس کی پڑھنا شروع کریں، اس کو دیکھنا شروع کریں اور اس پر ریسرچ شروع کریں، تو ابھی تو ہمارے سامنے کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں۔ یعنی ہم اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہوئے، امیر علیہ سنت کے قریب ہوتے ہوئے، بہت ساری چیزیں ہم پر پوشیدہ ہیں۔ آج اولیاء کی کتنی چیزیں ہمیں اب پتہ چل رہی ہیں، تو یقین مانیں امیر اہل سنت وہ عظیم ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا درجات بلند فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور باپا کے صدقہ سے ہم سب کو بھی غم مدینہ غم رمضان نصیب فرمائے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں یہ زمانہ نصیب ہو جاتا، اللہ کاش ہمیں وہ دن مل جاتے، وہ زندگی مل جاتی کہ ہم بھی امیر اہل سنت کے، یعنی اس زمانے میں کچھ حصہ ہمیں ملتا، ہم کہہ سکتے یا ہم وہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی بارگاہ میں اس ولی کا واسطہ دیتے ہوئے کہ یا اللہ عزوجل جو تیرا اتنا نیک آدمی ہے، دنیا کی پرواہ ہی نہیں، دنیا سے بالکل ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو عام کرنے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ اور واقعتا یہ چیز ہے، آج آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر، یہاں تک کہ ابھی جو پچھلے ہی چند دنوں میں ایک انگریزی کے اندر ایک اخبار چھپتا ہے جس کے اندر شائع ہوتا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے متعلق اس میں جو بیان کیا گیا لکھا ہے کہ آپ اس سینچری کے، اس صدی کے مجدد ہیں، اور واقعتاً وہ جو چیزیں جب ہم اس پہ گفتگو کریں تو اس پتہ چلتی ہیں کہ ایک مجدد دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو عام کرتا ہے، دین کو پھیلاتا ہے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ان کے کہنے پر نہ صرف دین اسلام پر آ رہے ہوتے ہیں بلکہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس دین پر مزید مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور آج الحمدللہ یہی باپا کا فیضان ہمیں نظر آتا ہے۔ امیر اہل سنت کا یہ انداز اور یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے ہمارے نظر آ رہی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ تو معتکفین کی جو تعداد ملاقات کر رہی ہے، یہ مناظر تو ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن معتکفین کے جو تاثرات ہیں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ان میں سے کوئی موجود ہیں تو وہ ہم اب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین کو یہ تاثرات ہم دکھا دیں پھر، تو آئیے بڑھتے ہیں ان تاثرات کی جانب جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 30 دن کا تربیت اعتکاف کیا ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا, بہت کچھ سیکھے. یہاں کے ماشاء اللہ ترابیہ بھی پڑھی, صلاۃ و تسبیح بھی پڑھی, بہت اچھا لگا. ایسا لگا کہ اصل دین ہی یہی ہے. باہر کی دنیا میں ہوتے ماشاء اللہ باپا کی وجہ سے جذبہ ملا ہے کہ 12 مہینے کا میں قافلہ کر رہا ہوں. اب اللہ پاک باپا کے صدقے میں ہمیں بھی جنت میں بس فردوس میں جگہ دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, تاثرات اسلام بھائیوں کے یہ بھی چلتے رہیں گے, آپ سنتے رہیں گے, لیکن میں یہاں پر ایک ہی آپ کو پیغام یا ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ دیکھیں, ایک ہوتا ہے تاثرات کا سن لینا, دیکھ لینا, یا وہ اسلامی بھائی کے جو آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا, میری یہ کیفیت ہوئی, اب آپ بھی آ جائیں تو اب ان کے پیغام پر ہم بھی عمل کریں. اب آپ کہیں کہ نہیں بھی یہ تو جو فیضان مدینہ کا اجتماعی اعتکاف ہوگا اگلے سال, تو میں اس وقت آؤں گا. تو میں عرض کرتا ہوں ٹیور پیارے اسلام مدنی چینل کے ناظرین, اگلے سال کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کس کو پتا, کس نے دیکھا اگلا ماہ رمضان؟ دعوت اسلامی تو 12 ماہ ہمیں یہ انوائرمنٹ دیتی ہے. اجتماعی رمضان کا اعتکاف نہیں تو ہفتہ واری سنت و برا اجتماع ہے, اس میں آپ تشریف لائیں. اچھا, ہفتہ واری اجتماع کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف اور بھی مواقع فراہم کرتی ہے. مثال کے طور پر 3 دن کے قافلے کے مسافر بنے, تو جب 3 دن کے قافلے کے مسافر بنیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی ماحول میسر آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, 3 دن کم وقت ہوتا ہے, ہفتہ واری اجتماع میں بھی اس طرح کی تربیت نہیں ہو پائے گی کہ جو 10 دن کے اعتکاف میں رہی. تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں اور 12 دن کا مدنی قافلہ کر لیں. گرمی کے ایام ہیں, سردی کے ایام ہوں, اس میں بہار ہو, خزاں ہو, دعوت اسلامی تو الحمدللہ عز و جل 12 ماہ مدنی قافلوں کے مسافر کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی مواقع فراہم کرتی رہتی ہے. ابھی جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جو ملاقات اسلام بھائی فرما رہے ہیں, تو جتنے اسلام بھائی ملاقات کر رہے ہیں تو باپا ان سے مدنی فیس وصول فرما رہے ہیں, وصول کی جا چکی ہے. کیا مدنی فیس کے قافلے میں چلیں گے انشاءاللہ. تو اب باپا کی بات چلی ہے تو آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ کو پھر باپا کی طرف لے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ باپا کے ملاقات کے مناظر تھوڑا بڑی اسکرین پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے, اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے, اگر وہ میرے تم خواب میں آ تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے میرے جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل آپ نے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے مناظر کو یعنی جس دیکھا اور بخوبی امیر اہل سنت کو قریب سے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو کیفیت کی وہ بات ہم نے پہلے کی تھی افسردگی والا وہ انداز غم مدینہ کی وہ کیفیت ابھی تک برقرار ہے اور وقت لگتا ہے اور یہ کیفیت جس کو کہتے ہیں کہ چھٹ جائے یا دور ہو تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا ہمارے خاص صاحب نعت خواں اسلام بھی موجود ہیں کہ یہ بھی اس وقت موجود تھے وہاں پر کہ غریبوں کے ساتھ کیا فرمایا تھا ہمدردی کرو تو اچھا عید آتی ہے نا تو ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں سج دج کر اور بڑے اچھے کپڑے پہنیں گے, عید منائیں گے, خوشیاں منائیں گے, سب کچھ ہوگا. اچھا وہ اپنے لیے ہوگا کہ میں یوں کروں گا, میرے لیے یہ ہونا چاہیے, میرے لیے یہ ہونا چاہیے, میں ایسا کروں. اب میں ایسا کروں میرے لیے یہ ہو, یہ تو ایک ٹھیک ہے ایک حد تک, لیکن کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا میرا مسلمان بھائی کس کیفیت میں؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو نظام ایسا بنایا کہ رب کریم رؤوف الرحیم نے صدقہ فطر جو واجب فرمایا, اب وہ صدقہ فطر دیں کہ وہ غربا کی امداد ہو, ان سے اس کو کچھ حصہ مل جائے. لیکن میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اپنی فیملی میں, اپنے خاندان کے اندر, اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر, آپ کے ذوی الارحام ہیں, ذوی القربا ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں, یہ جو قریب کے ایسے رشتہ دار ہیں یا آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے کے اندر ایسے مسلمان کے جو اس دن واقعتاً حاجت ہے ان کو آپ کی, امیر اہل سنت نے یہ بھی ایک ذہن دیا, ان پر بھی آپ شفقت فرمائیں. اچھا پھر شفقت فرمانے کا, شفقت کرنے کا دعوت اسلامی وقت بڑا پیارا انداز دیتی ہے کہ آپ کسی کو بھی, اب غریب کی امداد کر رہے ہیں, اس کی مدد دل جوئی کر رہے ہیں, اس کو کچھ پیش کر رہے ہیں, پیش کریں اور ساتھ کی نیکی کی دعوت بھی دے دیں کہ وہ مسلمان بھائی کہ جو آج اس کیفیت میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کی دل جوئی بھی آپ کریں, اس کو کچھ پیش بھی کریں اور اس کے ساتھ اس کو نیکی کی دعوت دیں کہ اے مسلمان بھائی آج یہ کیفیت ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا, وہ اچھے دن, وہ ایام, وہ کیفیت آئے گی کہ انشاءاللہ ایک خوشحال گھرانے کی سی کیفیت ہوگی. رہا چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمر حوضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی شب اچانک دروازے پر دستک ہوئی, دیکھا تو میرا ہمسایہ کھڑا تھا. میں نے کہا کہو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کل عید ہے لیکن خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں, اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے. چنانچہ میں اپنی بیوی کے میں نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا فلاں پڑوسی آیا ہے, اس کے پاس عید کے لیے ایک پیسہ تک نہیں, اگر تمہاری رائے ہو تو جو 25 درہم ہم نے عید کے لیے رکھ چھوڑے ہیں وہ ہمسایے کو دے دیں, ہمیں اللہ تعالی اور دے دے گا. نیک بیوی نے کہا بہت اچھا. چنانچہ میں نے وہ سب درہم اپنے ہمسایے کے حوالے کر دیے اور دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد کسی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا, میں نے جوں ہی دروازہ کھولا ایک آدمی آگے بڑھ کر میرے قدموں پر گر گیا اور رو رو کر کہنے لگا میں آپ کے والد کا باغا ہوا غلام ہوں, مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت ہوئی تو حاضر ہو گیا ہوں, یہ 25 دینار میری کمائی کے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, قبول فرما لیجیے, آپ میرے آقا ہیں اور میں آپ کا غلام. میں نے وہ دینار لے لیے اور غلام کو آزاد کر دیا. پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا خدا عز و جل کی شان دیکھو, اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے, پہلے درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کیسے ہمارے بزرگانے واقعی حقیقی بات ہے کہ یہ جو کیفیت تھی اور ان کو جو ملا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, اس پر جو ان کو پھر فوری اس کا بدل بھی مل گیا. تو دیکھیں یہ جو چیز کیا تھی, ایک تو یقین ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس نظام پر, اس معاملے پر, اور پھر وہ لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے وہ ایسے اعتماد اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے تھے کہ ہاں رب دے گا. اچھا آج ہم جو ہے نا ایک مادی اشیاء اور اس طرح ان چیزوں پر ہمارا ٹرسٹ کچھ زیادہ ہوتا ہے. اچھا ہم اللہ تعالیٰ عز و جل اور آخرت کے متعلق جو معاملات ہیں چونکہ وہ فوری نہیں ہے, اچھا اس وجہ سے اس طرف ہمارا ذہن, وہ دماغ, وہ چیز فوری طور پر ہمارا اعتماد اس پر بحال نہیں ہوتا. حالانکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اس نے جو عمل یہاں کیا ہے اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی اس کو جو رب نے فرمایا اس کے بدل ملنا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ملنا ہے. اب یہ حکایت جو آپ نے ابھی ابھی سنی ہے, اب دیکھیں وہ بزرگ علیہ رحمہ نے درہم خرچ کیے دینار ملے, اچھا دینار ہی نہیں ملے وہ غلام بھی واپس آ گیا. اچھا ویسے ان کو اب وہ خیال میں بھی نہیں ہے بات کہ وہ میں بھاگا ہوا غلام میرے والد صاحب کا کوئی تھا, یعنی ہم اس قرآن کے اس واقعے کی طرف جب وہ جاتے ہیں. خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑے ہی زبردست اس کے اندر مدنی پھول بھی ہیں ہمارے سیکھنے کے لیے. صبر کے متعلق دیکھیں, نیک اولاد کے متعلق دیکھیں, نیک والدین کے متعلق بات ہو, یہ ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں. اس میں سے ایک چیز میں جو یہاں اس کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کیا ہے کہ وہ نیک باپ تھا, نیک باپ کی وجہ سے اس کی نیکی اس کی اولاد کے لیے کیسے نفع بخش ثابت ہوئی کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان چھوٹے یتیم بچوں کی جو گھر کی دیوار تھی اس کو بنا دیا. اب دیوار کو جو بنایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح وہاں ذکر ہے تو کہا کہ آپ نے دیوار کیوں بنائی, حالانکہ اس بستی میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو ہم تو ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ دو, بھوک کی کیفیت تھی یا وہ سفر کرتے ہوئے کافی وقت گزرا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ہم سب پر رحمت ہو, تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے, اب دیکھیں ان کا انداز کیسا. قرآن میں اس چیز کو جو بیان کیا گیا فرمایا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال الم اقل لک, اب اس کے بعد پورا کہ میں نے نہیں عرض کیا تھا کہ آپ استطاعت نہیں رکھیں گے کہ میرے ساتھ مزید رہ سکیں یا میرے ساتھ رہیں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اب آپ کو واقعہ بتاتا ہوں, یہ جو چیزیں کیا آتی ہے, کشتی والی بات بھی بیان کی, دوسری بھی بیان کی, ایک یہ جو بچے کی تھی کیفیت بتا کہ جو بچوں کی یہ چھوٹی دیوار تھی جس کو میں نے بنا دیا, یہ کیوں بنایا تھا, اس لیے کہ یہ جو یتیم بچے تھے ان کا والدین بڑا نیک تھے, ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا, اب اس نیک آدمی کی نیکی کے سبب اللہ نے ان کو یہ اجر دیا کہ ان کی دیوار بن گئی. اب یہ دیوار اس وقت گرے گی جب یہ خود جوان اور سمجھدار ہو چکے ہوں گے, اب جب دیوار گرے گی اب یہ اس کے نیچے خزانہ ہے جو ان کو مل جائے گا. تو یہ کیا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ عز و جل کا ان پر خاص کرم خاص رحم ہوتا تھا. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, آج ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں, نیکی کی بات کرتے ہیں, تو ہم اپنی نیکیوں کو خرچ کرنے کو, راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کو ہم سمجھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی فوری طور پر اس کا کچھ نعم البدل یا بدلہ مل رہا ہو, حالانکہ ہم جب رب کی بارگاہ میں خرچ کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے حکم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان, بزرگان دین کے طریقے کے مطابق خرچ کر دیں, یقین رکھیں ملے گا, اور الحمدللہ وہ مل جاتا ہے. اچھا پھر آج جس طرح بھی عید کے متعلق یہ گفتگو چل رہی ہے ہماری, تو عید آئے گی, اب جب عید آئے گی تو عید میں آپ دیکھیں گے واقعی ریئلی یہ چیز آپ کو نوٹ کرنے پر ملے گی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک طبقہ ہے سفید پوش کہلاتا ہے, وہ دھلے ہوئے کپڑے پہن کر نماز عید کے لیے آ جائیں گے. گھر میں بسا اوقات آج عید کے دن بھی یعنی کہ ہوتا ہے کہ عید کے دن کوئی ایسا گھر نارمل نہیں ملتا کہ جس میں گوشت یا ایسا اچھا کھانا یا اور جو ڈشیں تیار ہوتی ہیں, جائز ہے اچھے کھانے تیار کرنا کھائے جائیں. اب کیا وہ جو چیزیں اس طرح تیار ہوتی ہیں, لیکن ایک ایسا سفید پوش کہ اس دن بھی باہر وہ اس کیفیت میں گیا لیکن گھر میں وہ والی وہ انداز وہ چیزیں نہیں کر پا رہا. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھیں. اب پھر ان کو جب ان کی دلجوئی کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ جو ایک مسلمان کا ایک طریقہ رہا اظہار کریں, آپ زیادہ کھا رہے ہیں آپ کچھ کم کر لیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے دے دیں, یا اسی طرح آپ نے گھر میں تیار کیا ہے تو کچھ اپنے پڑوسی کو ہمسائے کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھیجے. اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ اخوت کا معاملہ، وہ رواداری کا معاملہ، وہ محبت والا معاملہ. آج ہم بات کرتے ہیں نا کہ ملک پاکستان میں، دنیا بھر میں مسلمان امن کے پیغام کو عام کریں، امن عام ہو جائے، امن امن امن، سلامتی سلامتی سلامتی اور سکون چین، یہ فضا قائم ہو جائے، اخوت والی فضا قائم ہو جائے، صحابہ کے اشار والا جذبہ مل جائے، ان کے صدقے سے ہمیں کچھ مل جائے تو میٹھے اور پیارے اسلام یہ کیسے ملے گا؟ ہم صرف یہ کہتے رہے کہ مل جائے مل جائے مل جائے، شروع تو کریں. وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آج ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو دے، تو میرا حق دے مجھے، میرا حق کیوں نہیں دیتے، میرا حق دو. ہم حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کریں؟ اپنے مسلمان بھائی کو حق دینا چاہا، اس کا بھی تو کچھ حق ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ آتا ہے مجھے سلام کرے کیونکہ اس کا حق ہے، یہ آ رہا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جب ہم پہنچے تو ہم بھی اس کو سلام کریں؟ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے میں نے قرض لینا ہے، وہ مجھے قرض دے، یہ میرا قرض نہیں دے رہا، میں نے اس سے رقم لینی ہے، مطالبہ کر رہا ہوں، نہیں دے رہا. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، وہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ نہیں دے رہا، لیکن جس کے آپ نے دینے ہیں، کیا آپ نے بھی کبھی سوچا میں اس کو دوں؟ اگر ایک جگہ پر دس لوگ ہیں، اب دس لوگ سب کی جو مائنڈ ایسا ہی ہے، مینٹلٹی ان کی سیم پوزیشن میں کھڑے سارے، یہ زید کہہ رہا ہے کہ میں بکر کو نہیں دوں گا، بکر کہہ رہا ہے عمر کو نہیں دوں گا، عمر کہہ رہا ہے زید کو نہیں دوں گا، تینوں ایک دوسرے میں، دس ایک دوسرے میں، وہ اس کا نہیں دینا چاہ رہا. اب یہ نیت کر لے کہ میں ادا کروں گا، دوسرا دے نہ دے میں اس کے حقوق دوں گا، بتائیں کیسی اصلاح نہیں ہوتی، کیسے حل پیش نہیں ہوتا. یہ حل بیان کیے گئے، اور واقعتاً دین اسلام نے سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ مطالبے کریں، فرمایا تم دینا شروع کرو، حقوق ہو، مال ہو، معاملات ہو، صلہ رحمی ہو، تم کرنا شروع کرو. اب کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، دین کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ تم نہیں کر سکتے، یو کین ڈو، کر سکتے ہیں، اب کوشش تو کریں، اب تھوڑا آگے تو بڑھیں. اب ہمارے اندر ایک چیز کیا عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ احساس کمتری کی طرف آتے ہیں، بسا اوقات کچھ اور معاملہ، اب ان چیزوں کو مزید پروان چڑھاتے چڑھاتے چڑھاتے ایک وہ انداز آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے نہیں ہو سکتا بھائی، میں نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے بندے کیوں نہیں کر سکتے؟ کوشش کی نہیں. اب کوشش تک نہیں کی اور کہتے ہو کہ میں نہیں کر سکتا، تو یوں فوری طور پر اس طرح کی گفتگو کر کے، اس طرح کے معاملات کر کے آپ دوسرے کا حق مار رہے ہیں اور پھر اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. تو اب یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم کیا جس اینگل پر ہمارا یہ اب اس وقت ہم کھڑے ہیں، جس جگہ ہم کھڑے ہیں، جس کیفیت میں ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ انداز درست ہے؟ درست نہیں ہے. ہمیں اپنے اس انداز کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم بھلائی چاہتے ہیں نا، بھلائی کریں. وہ کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، بھلا کرنا تو شروع کریں. ہم بھلا کرتے نہیں، ہم کہتے بس ہو بھلا، یعنی وہ میری طرف تو آئے مجھ سے نہ جائے. تو یہ انداز اب ہم چھوڑیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر لحاظ سے، اب کہتے ہیں نہیں میں تو بہت کوپریٹ کرتا ہوں، میں تو بہت ان کے ساتھ قریب ہو کر دیکھتا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ میں ہی پہل کرتا ہوں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں کرتا، میں اس کے اتنا اچھا کر رہا ہوں، اتنا اچھا کر رہا ہوں. اچھا، سب اچھا کرنے کے باوجود بھی یہ شخص ایسا ہے، یا لوگ تو میرے ساتھ برا ہی کرتے ہیں. اللہ کے بندے، تم یہ معاملہ کر کس لیے رہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اچھا، جب یہ نیت ہو جائے، میری یہ نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، ایک دوسرا شخص اس کی یہ نیت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، تیسرے کی بھی یہ نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنا، چوتھے کی بھی یہ نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنا، سب اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیں. ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے، ایک خاندان ہے، اس خاندان کے سب لوگ جب، اس محلے کے سب لوگ جب اسی انداز کو اپناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ان چیزوں میں صرف للہیت کو رکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ذہن میں رکھیں گے، عمل کر رہے ہوں گے، یقین مانیں ہر شخص خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. کیوں نہیں نظر آئے گا؟ کیونکہ وہاں ماحول ہی ایسا کریٹ ہو چکا، وہاں تو انداز ہی ایسا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو تکلیف نہیں دینی، وہ کہہ رہا کہ میں نے دوسرے کو تکلیف نہیں دینی. اب دس لوگ ہیں، دس نے کہہ دیا کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اب بتائیں امن آیا نہیں آیا؟ آ گیا امن. دس لوگ ہیں، دس کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی کا مال نہیں کھانا. ہر شخص کا یہی ہے، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں یہ کہہ رہا کہ میں نے مال نہیں کھانا، وہ کہہ رہا میں نے نہیں کھانا، وہ کہہ رہا میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں کھانا. امانت میں خیانت میں نے نہیں کرنی، وہ کہتا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، وہ کہتا میں نے جھوٹ نہیں بولنا. ہر چیز کو لیتے ہوئے اب یہ دس لوگوں کا ایک جو ایسا یوں سمجھے دس ہی لوگوں کا ایک علاقہ ہے چھوٹا سا، وہ کتنا خوبصورت علاقہ ہوگا، کیسے خوبصورت لوگ ہوں گے. تو ہم جب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنا شروع کرتے ہیں تو دس چھوٹی غلطیاں بڑی بڑی غلطیوں کا پیشانہ بن جاتی ہیں، اور وہ پھر مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ پھر انسان اپنی اسی زندگی میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں ہمارے حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. نعت خواں اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ کوئی کلام بھی ہو جائے، وقت کافی ہو چکا کہ ہم نے اس سلسلے میں کوئی کلام شامل نہیں کیا. کیا خیال ہے آپ؟ کوئی ایسا مشہور کلام یا ایسے کسی کلام کی طرف جائیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا ایک چینج لاتے ہوئے اور چینج چیز محسوس کرتے ہوئے سن سکے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دغدغ میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، بدن میں جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری چمک تمہاری دمک، تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری مہک زمینوں فلک سما کو سمک مسی کا نشان تمہارے لیے زمینوں زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم روا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا چھپے ہوئے خر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل گو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کے دل گو بھلے وہ پھول کھلے کے دن گو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھلے گدا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا چنی لو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں آقا تمہارے لیے. سبحان اللہ. میٹھے ہو پیارے اسلام بھائیو, آپ نے ایک کلام سماعت کیا زمین و زماں تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ عز و جل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. تو عید کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے اور کافی حد تک ہم نے گفتگو کی, مختلف چیزیں اس میں سماعت کی, مدنی پھول ہم نے سنے. ایک اور چیز کے عید کے دن ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے. اچھا عید کا دن ہوتا بڑا کہ عید شروع ہوئی, اب شروع سے فرسٹ تو میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں کہ جس طرح ماہ رمضان میں آپ سب بھلے پوری رات جاگتے تھے لیکن فجر پڑھتے تھے, جب فجر پڑھتے تھے تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی اب بھی صبح عید ہے. اب جو مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لازمی طور پر نماز فجر ادا کریں, اس کے بعد کچھ دیر آرام کرنا ہے آرام کریں. فیضان مدینہ جیسا 10 بجے عید ہے, نماز عید ادا کریں. اور ہمارے جو ملاقات کے مناظر اور مدنی چینل کا یہ جو خاص سلسلہ بھی چل رہا ہے, ٹرانسمیشن لائیو چل رہی ہے, اس میں دیکھ رہے دیکھیں باپا کی وہ جو کیفیت ہے, یعنی ابھی تک اس میں جس کو کہنا کمی آنا, کو خاطر خواہ کمی اس انداز میں نہیں, کیونکہ ایک عاشق مدینہ, عاشق رمضان اور امیر اہل سنت تو ایسے عاشق ہیں کہ انہی کا صدقہ سارے اسلامیوں کو ملا ہے. نگرانی شورا مدنی مذاکرے اندر اشارت فرما رہے تھے کہ امیر اہل سنت نے جگہ بجگہ جہاں اکثر آپ کا جانا آنا ہوتا ہے نا, وہاں لکھ دیتے ہیں الوداع ماہ رمضان, یاد رمضان. یہ جو بات ابھی آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ امیر اہل سنت جب آخری اشرے کے اندر آپ کی کیفیت شروع ہوتی, یوں یعنی دن قریب آ رہے ہیں الوداعی, یعنی ماہ رمضان اب جو ہے نا گزرتا چلا جا رہا ہے, تو واقعتا باپا کی کیفیت اس وقت سے بڑی تبدیل ہو جاتی, بڑی چینج ہو جاتی ہے. ایک مجھے وہ بات یاد آئی کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا جو مبارک گھر ہے پی آئی بی کالونی کے اندر ہی جہاں پر بپا, تو اس علاقے کے وہاں آپ نے اپنے روم میں گھر میں جب ایک دفعہ الحمدللہ سعادت نصیب ہوئی, حاضری کا موقع ملا, تو وہاں وہ دیواریں دیکھی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بپا نے وہ مختلف دیواروں پر وہ لکھا ہوا ہے. ابھی دیکھیں گے یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ابھی, اللہ یہ وہی مناظر ہیں. کہیں لکھا ہوتا ہے موت, ہاں موت آنی ہے, کہیں یاد مدینہ, یاد کہیں مدینہ یاد رمضان, کہیں الوداع رمضان. وہ اشعار بھی اس طرح اشعار بھی لکھے کہیں پورے کے پورے, الوداع الوداع ماہ رمضان, یعنی وہ باپا نے جو پورے پورے اشعار اس میں لکھے ہوئے ہیں ہدایہ کے بخشش جو وسائل بخشش میں ہیں, تو ان اشعار کو یا ان اشعار میں سے بعض کو جس طرح ابھی آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ باپا نے دیواروں پر لکھے ہیں. تو کیا بات ہے مدنی چینل کی ٹیم کے اور مدنی چینل کے اسلام بھائیوں کے مجلس کے, کہ انہوں نے الحمدللہ ان کو بھی کیپچر کر لیا, ریکارڈ کر لیا, اور ریکارڈنگ پاس تھی اور انہوں نے فوراً دکھا دیا جو گفتگو چلی. تو یہ عشاق کا اور ان کا یہ بڑا ایک انداز ہوتا ہے, تو اگر ان کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دیں, واضح کر کے وہ چیزیں جو تھیں, تو مدنی چینل کے ناظرین ان چیزوں کو دیکھ سکیں. اچھا باپا نے کہیں اپنے دیکھیں سائن کیے ہوئے ہیں اور کہیں المدینہ, اچھا غم مدینہ, جب مدینے سے واپس تشریف لاتے تو کئی دن تک وہ کیفیت رہتی تو وہ لکھ دیتے. اب اسی طرح خوف خدا کا غلبہ ہوتا, امیر اہل سنت لکھ دیتے موت الموت. اچھا اس طرح یہ لکھا جب گزر جائیں گے ماہ 11, تو اللہ اکبر تیری آمد کا پھر شور ہوگا. یہ پورے دیکھیں وہ اشعار, اور پھر اس کے بعد وپا جو ہے وہ ڈیٹ بھی لکھ دیا کرتے نیچے کہ اس دن کو اور اس وقت یہ اللہ. کل شہزادی حضور ایک بات ارشاد فرما رہے تھے, ایسی سائیں بھی ہیں کہ جو جب رمضان چاند ختم ہوتا الارم سیٹ کر لیتے کہ 1434 کا ماہ رمضان اس وقت گیا تھا, اور روزانہ الارم بجتا, وہ روزانہ اس گھڑی کو یاد کرتے. اللہ, یعنی وہ کیفیت کہ اب 1434 کا یہ مثال کے طور پر آج جس طرح کے اعلان ہوا, تقریباً جب شام کو اعلان ہوا تو 8:26 کے قریب اعلان شروع ہوا, تقریباً 8:26. اب 8:26 پر جب باقاعدہ ماہ رمضان کی رخصت کا کنفرم اعلان ہوا, شہادتیں موصول ہونا شروع ہوئیں جس طرح ایک وہ پروسیس ہوتا ہے اور باقاعدہ پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے, اب جب پکا یہ ہو گیا تو 8:26 کا بالفرض وہ وقت ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی کیفیت اس سے پہلے کیا تھی؟ اللہ. اور بعد میں پھر وہ کیفیت اس وقت سے اللہ وہ بڑھتی چلی گئی. اور واقعتاً ان لمحات اور ان کو جب دیکھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو یعنی وہ بیان نہیں کیا جا سکتا نا اس کیفیت کو کہ کس طرح باپا کا وہ انداز ہوتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلسل غم میں, اور وہ غم کی جو کیفیت ہے ایک, تو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور آپ کے اسی غم سے جو حصہ ملا اسلامیوں کو, جس طرح آپ نے الارم کی وہ جو بات کی, تو 8:26 پہ اسلام بھائی لگاتے ہوں گے وہ الارم کہ جب جب بجے, جب جب وہ وقت آئے تو وہ یاد آئے کہ میں اس وقت ماہ رمضان جدا ہوا, ماہ رمضان گیا, اس وقت الوداعی سلام پڑا گیا, یہ کیفیت تھی وہ کیفیت تھی, ان کو یاد رہے بار بار یاد رہتے رہے. ہمیں بھی رب کریم رؤوف الرحیم جو ہے نصیب فرمائے کہ غم مدینہ ہمیں کاش مل جائے. چند اشعار کوئی کسی کلام کے کہ جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں ابھی. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خبر جب کہ رب کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی گلی مسکرائی, کیا برے کرم نور برسا رہا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا, فضائیں بھی کیا برسا رہی تھی, ہوائیں مسرت سے اٹھلا رہی تھی, سما ہر طرف کیف و مستی برا تھا, مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا اور شب و روز رحمت کی برسات ہوتی عطا کی جولی میں خیرات ہوتی شب و روز رحمت کی برسات ہوتی عطا کی جولی میں خیرات ہوتی مسلمان کا دامن کرم سے بھرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا اور مساجد میں ہر سو چھا گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا اور پزائے منور ہوائیں معطر خدا کی قسم تھا سما کیپ آور دلوں پر بھی ایک وجد سا چھا گیا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا سب سما ہو گیا سن سن الوداع الوداع مانگ رمضان مساجد میں گئے چاہ گئی تھی جسے دیکھو سجدے میں آ کر گرا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا اور مناجات افطار میری قطعے تھی دعا میں بھی قصے قدر لذتیں تھی سے دیکھو وہ مغرب یاد خدا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا اور گھڑی جب رمضان کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدقے میں سے اسلامی بھائی کی رخصت کی آئی تڑپتے تھے صدقے سے اسلامی باغی بلک تھا تھا کوئی کوئی ہم زدہ تھا کیونکہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا کم ہو گیا سب سما سن سنا الوداع الوداع ماہ رمضان شام افطار کی رونقیں تھیں در برکتیں تھی سرور رہا تھا مزہ آ رہا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا سکے گئے مگر رمضان نیکیاں کچھ نہ کر سکے گئے آگ اسی آگ میں دن کٹے گئے آئے غفلت نے تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان جی مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، الوداع الوداع ماہ رمضان، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی جو لائیو ملاقات کے مناظر ہم دیکھ رہے تھے، اور ان مناظر کو بھی ہم نے دیکھا، ملاقات بھی چلتی رہی، آپ کا وہ غم کا جو انداز تھا وہ بھی دیکھا، بہت سارے اور بھی مدنی پھول ہم نے سماعت کیے. کل عید ہے، ہم کی عید کس طرح منائیں، کس انداز میں عید کے دن اللہ عز و جل سے واقعتا جس کو آتا ہے عید یوم سعید بنے. تو میٹھے اور پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے یہ عرض کروں گا، اپنا دن مدنی چینل کے ساتھ گزاریں، اور جب جب آپ گھر میں ہوں اور اپنے عزیز و اقارب کے ہاں جائیں، جو اس طرح معاملات ہوتے ہیں، ہر جگہ نیکی کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس معاملے کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس دن میں خرافات بھی ہوں گی، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور جب بندہ نکلتا ہے، جب گھر سے ایک اسلام بھائی نکلتا ہے، کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، تو پھر وہ چیلنجز ہوتے ہیں سامنے. اب ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، کہ کس انداز میں وہاں پر کوئی معاملہ آئے تو اس کو کیسے ہم نے ایڈ کرتے ہوئے، کیسے اس کو دیکھتے ہوئے، کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہم نے چلنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیارے دین پر عمل ہوتا چلا جائے. جی کچھ فرما رہے ہیں. اس کرنی تھی کہ جیسے ہم نے اپنے زندوں کو ملیں گے، ہاں، تحفے تحائف پیش کریں گے. جی جی جی بالکل، ہمیں اپنے مردوں کو بھی تو یاد رکھنا ہے. ہاں، اسی طرح عید کا دن ہے، تو عید یوم سعید اللہ تعالیٰ بنائے، خوشیوں والی عید بنائے. لیکن میٹھے اور پیارے اسلام، یہ ایک بڑی ہی پیاری بات، اور اس کی طرف بھی توجہ ہماری جانی چاہیے، کہ ہم اس دن میں گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کی بجائے، گناہوں بڑے معاملات میں جانے کی بجائے، ہم اس دن اپنے عزیز و اقربا کے، وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ہم ان کے مزارات پر جائیں، یا ان کی قبور پر جائیں، ان کی قبور کی زیارت کریں، اشعار ثواب کریں، ان کو یاد رکھیں ہر لمحہ ہر آن، کہ ہاں وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھا، پچھلی عید میں ہمارے ساتھ تھا، اس سے پچھلی عید میں ہمارے ساتھ تھا، وہ فلاں بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن آج نہیں ہے. نہیں ہے، کل ہم میں سے بھی کتنے ہیں جو نہیں ہوں گے، ہمارے بعد والے اس چیز کو ایک ایسا اچھا عمل چھوڑ کر جائیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بعد والوں کو ایک ایسی اچھی چیز دے جائیں، کہ جس کو کرنے سے ایک ہمارے ایک ایسا معاملہ ہو کہ یہ لوگ بھی اس حال ثواب کا معاملہ کرنے لگیں. یہاں تک کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت مبارکہ ہے سورہ حشر کے اندر، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اب اس آیت میں جو فرمایا گیا تو بڑا اسالے ثواب کا بہترین ثبوت ہے، اور دعائے مغفرت کرنے کا بالخصوص، جو اس میں کہ یقولون، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ولی اخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جی یہ عید کے دن کا وظیفہ ہے. اچھا، منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا اصال ثواب کرے، تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والا خود مرے گا اللہ عز و جل اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. تو عید کے دن کا وظیفہ مدنی چینل کے ناظرین لے لیجئے. ہمارا سلسلہ وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہے، ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو مدنی نیوز انشاءاللہ عز و جل دکھائی جائیں گی، آپ اس لنک کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اتنا ہی لفظ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دوہرا لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے 300 بار. جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب ہوں گی. آپ فیضان رمضان میں یہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر بتا دیجئے اگر فیضان رمضان جو ان کی پاس ہو تو گھر میں، 487 487 صفحہ نمبر 1322 ہاں 1322 فیضان سنت کے صفحہ جو سیکوینس چل رہا ہے تو اس میں 1322 پر یہ وظیفہ منقول ہے, لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح فیضان رمضان کے اندر 487 پیج نمبر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہاں پر آپ کو یہ وظیفہ مل جائے گا. اس کو دیکھیں, سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں اور 300 بار پڑھیں اور یہ انعامات حاصل کریں. اللہ تعالیٰ عزوجل ہماری عید کو عید سعید بنائے. دیکھتے رہی مدنی چینل. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو مدنی چینل کے اس طرح کے سلسلوں کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے ساتھ رہیں گے. آئیے اب ہم مدنی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.